przebaczenie nam przeczyste. Wlej w nas moc, wlej w nas moc. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 stycznia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Pandemia może potrwać jeszcze rok, mówi szef Szpitala Narodowego. Atak Al-Kaidy w Mali, zginęli kolejni francuscy żołnierze. W serwisie też o propozycjach Polskiego Radia na rozpoczynające się jutro ferie. O prawie 7 tysiącach nowych przypadków koronawirusa w Polsce poinformował resort zdrowia. Według ostatnich danych z powodu COVID-19 zmarły kolejne 102 osoby. 6945 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej, ponad 1000, w województwie mazowieckim. Najmniej w województwie świętokrzyskim, w którym potwierdzono 98 zakażeń. Profesor Piotr Religa z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ocenił w Polskim Radiu 24, że można tu mówić o pewnym spadku liczby zachorowań. W chwili obecnej waha się w granicach 10 tysięcy. Zachowanie dystansu społecznego powoduje to, że ta pandemia rozprzestrzenia się znacznie wolniej. Ale w całości w Polsce mamy ponad 1,5 miliona zachorowań. Należy zakładać, że ta liczba jest znacznie wyższa. W ciągu minionej doby wyzdrowiało 9155 osób zakażonych koronawirusem, a od początku pandemii ponad 1 000 000. Paulina Kurek, Polskie Radio. Pandemia może potrwać jeszcze rok, mówił w pierwszym programie Polskiego Radia kierujący Szpitalem Narodowym dr Artur Zaczyński. Lekarz wyraził nadzieję, że dzięki szczepieniom uda się jak najszybciej zbudować odporność zbiorową. Szczepienia muszą być jednak intensywne. Jeżeli na 500 szpitali węzłowych każdy mógłby ewentualnie wyszczepiać dziennie 500 osób, no to mamy około 250 tysięcy dziennie. 4 dni milion razy 30, myślę, że około pół roku, może krócej mielibyśmy wyszczepioną populację. Ale jeżeli będą to niższe liczby, no to ten czas się będzie rozwlekał. Myślę, że to powinniśmy zrobić bardzo szybko i odpowiedzialnie. W Szpitalu Narodowym docelowo ma się szczepić 2000 osób dziennie. Ponad 2,5 tysiąca zaszczepiło się do tej pory na Podlasiu. W szpitalu MSWiA w Białymstoku najwięcej osób w regionie, między innymi terytorialsi. Jesteśmy w grupie, która jest bezpośrednio narażona na zarażenie. Bierzemy udział w pobieraniu wymazów, pomagamy placówkom ochrony zdrowia, w domach pomocy społecznej, organizujemy transport szczepionek. Ratownik medyczny kapral Marcin Korzeniewski z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierze od początku epidemii realizują zadania związane z pomocą w zwalczaniu epidemii. Zachęcamy wszystkich do szczepienia. Trzeba się szczepić. Wierzymy lekarzom, wierzymy naukowcom i uważamy, że to jest najlepsze wyjście z globalnej pandemii. Przez cały tydzień zaszczepiliśmy 1025 osób. Dyrektor szpitala MSWiA Alicja Skindzielewska. Są to osoby z naszego personelu, z innych placówek medycznych, które się do nas zgłaszały oraz żołnierze WOT, którzy stoją na pierwszej linii w szpitalach do walki z COVID. Zapisy są cały czas, ludzie dzwonią, mailują, zgłaszalność jest coraz większa. Od początku epidemii w Polsce odnotowano ponad 1 300 000 zakażeń. Zmarło ponad 29 tysięcy osób. Dwóch francuskich żołnierzy zginęło w Mali, poinformowało biuro prezydenta Francji. Pod ich wozem pancernym eksplodował ładunek wybuchowy. Do ataku doszło w północno-wschodniej części kraju. Żołnierze zginęli podczas misji prowadzonej w okolicach miejscowości Menaka. Eksplozję spowodował ładunek wybuchowy domowej roboty. W ataku ranny został jeden żołnierz. Jego życie nie jest zagrożone. Emmanuel Macron złożył kondolencje rodzinom ofiar i podkreślił determinację francuskich władz w walce z terroryzmem. W poniedziałek w podobnych okolicznościach zginęli 3 żołnierze francuskich sił zbrojnych. Do ataku przyznała się grupa terrorystów powiązana z Al-Kaidą. Od początku francuskiej interwencji w Mali zginęło tam 53 francuskich żołnierzy. Interwencję rozpoczęto w 2013 roku, aby zatrzymać ofensywę muzułmańskich terrorystów, którzy opanowali część kraju. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Dziś ostatni dzień przerwy świątecznej w szkołach z okazji świąt i Nowego Roku. Jutro rozpoczynają się ferie. Codziennie od 12 do 14 w ramach ferii z trójką zaplanowano konkursy, prezentacje rodzinne, powieści, bajki Teatru Polskiego Radia oraz pomysły na wspólne spędzanie czasu z dziećmi. Gośćmi będą gwiazdy muzyki i filmu, psychologowie oraz pedagodzy. Z kolei w jedynce od jutra od 9 do 12 na audycję Zima z Radiem zaprasza Agnieszka Kunikowska. Będziemy robić wszystko, żeby zająć i najmłodszych, i ich rodziców, żeby zjednoczyć pomysły dziecięce z pomysłami dorosłych, żeby nakłonić dorosłych do tego, żeby troszkę więcej czasu poświęcili swoim pociechom i żeby dali się wciągnąć w świat zabawy, świat doświadczeń, świat eksperymentów. Będzie sporo atrakcji, bo przewidzieliśmy i konkursy, i wspólne gotowanie, i właśnie eksperymenty. W czwórce będzie wiele o tym, jak umilić sobie ferie spędzane w domu, czyli historię powstawania zespołów młodzieżowych, ćwiczenia na kreatywność, przeglądy filmów i zestawienia gamingowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest ostrzeżenie IMGW przed mgłą na zachodzie kraju i marznącymi opadami w województwach wielkopolskim, lubuskim, mazowieckim, dolnośląskim, podlaskim i kujawsko-pomorskim. Z kolei na południowo-zachodnich krańcach Polski może padać śnieg. Na termometrach od zera na Suwalszczyźnie do 4 stopni na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co zrobić, by liczyli się ludzie, nie tylko zyski? Każdy mógł pracować na miarę swych możliwości. Moja społeczność mogła się rozwijać. Właśnie po to wybieram produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych. Właśnie po to, by biznes zmieniał świat na lepsze. Pomyśl. Zdecyduj. Artur Barciś. Więcej na właśniepoto.biz.pl. Reklama w ramach kampanii informacyjnej Właśnie po to, współfinansowanej ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa w nowym 2021 roku. Dziwnym dla muzyków, dla artystów. W tym roku online, wirtualnie, we wspomnieniach. Już niedługo będziemy mogli obejrzeć na tak zwanym dużym ekranie widowisko muzyczne zatytułowane Biblia Polska. Czemu cieniu odjeżdżasz? Mawszy na pancerz, przy pochodniach, co skrami grają około twych kolan, miecz ma szynek stopy, jak tancerz. Wieją, wieją proporcje i zawiewają na siebie. Wolnymi, które wiatr w górze rozrywa. Drogi szukając, choć przed wiekami zrobiona. Inne płuką co ziemię, wielkie gliniane naczynia. Przyczynia ze mną dwie osoby, bez których to widowisko Biblia Polska nie mogłoby zaistnieć. Moimi gośćmi są Dariusz Kowalski, pomysłodawca i reżyser, i Marcin Pospieszalski, dyrektor muzyczny widowiska Biblia Polska. Wiele z tych tekstów albo nie znaliśmy, albo przeleciliśmy ich je pobieżnie, tak? No, kto z nas zna całe Dziady Mickiewicza, Nieboską Komedię? To jest też kwestia odkrywania piękna języka, bo wychowani na tych wierszach, młodzi słuchając i my też przypominając je sobie, bo ja muszę powiedzieć, że no, jeśli chodzi o siłę słowa, po prostu dla mnie poezja jest czymś niesłychanym. Oczywiście księgą życia zawsze jest Biblia, która mówi coś dla mnie pięknego, co odkryłem już, kiedy zostałem aktorem i już jakiś czas uprawiałem ten zawód. Na początku było słowo, chociaż pamiętam, że kiedy byłem studentem Uniwersytetu Warszawskiego, to na zajęciach z filozofii wzięliśmy, brzydko mówiąc, na warsztat ten tekst. To na początku było słowo. To jest coś, co może być też mottem dla aktora, bo słowo, które miało moc twórczą, ma też... Ja jestem wychowany na takim teatrze. Ma w teatrze ogromne znaczenie. Na scenie ogromne znaczenie. Kiedy otwieram książkę poetycką, kiedy otwieram tą wiersze Norwida, podałem Norwida, bo akurat tutaj leży. To jest taki zastrzyk dla ducha po prostu. I też chodziło o to, żebyśmy przypomnieli sobie, jak piękna jest polszczyzna. Dzisiaj, kiedy piszemy jakimiś skrótowcami, kiedy nie piszemy już wielkich liter, zapominamy o tym w SMS-ach, nie tylko, to się przeniosło na maile. Kiedy też akcent w języku polskim zaczyna być, my zaczynamy mówić po czesku, kiedy radio, no przykro mi o tym mówić, ale polskie radio mówi po czesku, bo kiedy słucham wiadomości, to słyszę, że a oto interesujące to jakieś wydarzenie, nie interesujące, tylko czy jadę autobusem w Warszawie i słyszę, że jest ulica Truskawiecka. I tak sobie przypomniałem Kazimierza Dymka świętej pamięci, który mówił, że jadę do Truskawca, bo Truskawiec to jest, nie wszyscy wiedzą, pewnie przedwojenne polskie uzdrowisko. A tu ulica Truskawiecka, która brzmi Truskawiecka. To Dejmek by zapytał aktora, który ewentualnie by tak wypowiedział, zapytałby, a kto to był Trusek Wiecek, prawda? No ale dziś tak akcentujemy ten akcent inicjalny po prostu, który jest czymś takim, co my zapominamy melodii polszczyzny. Kiedy się posłucha nagrań powojennych z lat 50., 60. polskiego radia, kiedy posłucha się przemówień generała Andersa, kiedy mówię o przemówieniu Piłsudskiego, który ta śpiewna mowa, no to było rzeczywiście coś niesłychanie charakterystycznego, ale kiedy posłuchamy nagrań z lat 50., 60., słuchamy tego i można mieć wrażenie, że to jest jakiś inny język, że to jest coś pięknego, jak to płynie, jak to w fantastyczny sposób, to jest melodia, polszczyzna to jest pewna melodia. i też chcieliśmy ten aspekt poruszyć, tego dotknąć. A jeszcze wracając o kilka zdań wcześniej do tego szacunku, do tych ołtarzy przeszłości, to przecież trzeba sobie przypomnieć, jak w pokoleniu międzywojennym, jaką czcią otaczano powstańców styczniowych. Tak jak dzisiaj powstańców warszawskich, którzy jeszcze, niewielu już ich zostało. Słowo dekonstrukcja wtedy nie było znane. Dzisiaj to jest modne. Chcemy wszystko dekonstruować, no ale najpierw trzeba mieć jakieś fundamenty, prawda, żeby móc się poruszać w rzeczywistości. Kiedy miałam zaszczyt prowadzić z panem jeden z koncertów trójkowych, alert przed godziną W, właśnie poświęconą Powstaniu Warszawskiemu, koncert zorganizowany przez Fundację Sztafeta z tomika wierszy Wierzyńskiego Krzyże i miecze, który wydany został w Stanach Zjednoczonych w 1946 roku, a w Polsce dużo później prywatnym nakładem, recytował pan wiersze, do których młodzi ludzie śpiewali właśnie piosenki warszawskie, piosenki powstańcze, ale też piosenki z tak zwanej płyty Wilczy Ślad, w której, Marcinie, ty miałeś ogromny udział. No i utwór z tej płyty, piosenka Ludzi bez domu, również znalazł się w widowisku Biblia Polska. To posłuchajmy teraz tego utworu i wrócimy zaraz do rozmowy. W lesie płonie ognisko i słychać piosenkę szwadronu. Wesoło nam trzaska i błyska, nam ludziom spalonym bez domu. My zawsze do boju pozostaniemy, do boju nasz szwadron wciąż gotów. A jeśli mnie kula uderzy i dla mnie skończy się wojna, to duch mój koledzy za wami powierzy, tak długo aż Polska będzie wolna. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pytając się Marcina Pospieszalskiego jako kompozytora, aranżera, Marcinie, ta melodia słowa jest bardzo ważna przy komponowaniu czy aranżowaniu muzyki? Te trudności istnieją tylko w pewnym gatunku muzycznym, współczesnej muzyki popularnej. Natomiast te trudności nie istnieją za bardzo w muzyce klasycznej czy w muzyce, która wyrosła z głębokiej tradycji muzyki i głębokiej tradycji w ogóle kultury. Muszę przypomnieć, że nawet część polskiej muzyki ludowej była inspirowana na przykład chorałem gregoriańskim. A tak jak rzeczywiście kraje anglosaskie mają straszliwy problem z chorałem gregoriańskim, nie wiem, czy słyszeliście parę razy, jak jak mnisi anglosascy śpiewają, to ja słyszałam. Jest to dosyć komiczne, tak. To my z tym nie mamy problemu. Nasz język był związany z łaciną przez całe wieki i nawet w sposobie wymowy słychać to, tak? To nie jest nic nienaturalnego. Polska poezja znakomicie z idiomem muzyki klasycznej i idiomem muzyki tradycyjnej będzie współdziałała, współgrała. Ale skonstruowanie piosenki, w której będzie naturalna narracja czy naturalny rytm polskiego języka jest dosyć, muszę powiedzieć, że jest to dosyć spore wyzwanie. Ale mamy tu przepiękne i wspaniałe przykłady, jak choćby te przykłady, które są obecne w naszym koncercie, gdzie począwszy od twórczości właśnie, którą śpiewał Marek Grechuta, tak? U niego słowo było organicznie związane z muzyką i z rytmem polskiej mowy. To było coś wspaniałego. Po pieśni religijne, tak jak z dawna Polski, też królowo? Tak, tak, gdzie zupełnie naturalnym rytmem jest rytm tekstu. On nawet wyznacza rytm melodii, więc po prostu tutaj nie ma żadnego problemu. To może już jak jesteśmy przy muzyce, powiedzmy o wykonawcach. Młodzi ludzie, doświadczeni muzycy. Jaki był pomysł? Pomysł był taki, żeby szukać jednak w tym pokoleniu, no dla mnie młodym, oczywiście są to już ludzie, dla tych najmłodszych to pewnie są to ludzie w średnim wieku, bo ktoś, kto ma 28 lat, to dla 13-latka jest już pewnie starcem, tak? Ale dla mnie to jest bardzo młody człowiek, bo jest to człowiek młodszy od moich dzieci, od moich synów. Więc szukaliśmy młodych ludzi, w których ustach ta poezja będzie brzmiała wiarygodnie, ale zarazem uzyska właśnie ten młody, jakby to powiedzieć, słoneczny przekaz, tak? Że też ta poezja i ten cały koncert i to całe widowisko nie jest rzeczą zwróconą ku przeszłości. Może być zupełnie dobrze mówione przez bardzo młodych ludzi i śpiewane przez bardzo młodych ludzi i brzmieć w ich ustach wiarygodnie. Znajdować w ich ustach zupełnie nowy, świeży wyraz. Tutaj muszę dodać jeszcze do recytacji, bo Marcin mówi o wykonawcach, którzy śpiewają. Do recytacji objęliśmy doświadczonych aktorów. To muszę powiedzieć, że nawet doświadczeni koledzy, którzy no, mają za sobą bogaty dorobek sceniczny, mówili mi, że no, nie ominęły ich przy tym emocje. I to dosyć duże emocje przy tym, no bo ta literatura romantyczna, to co nosimy w sercu, za każdym razem jednak no, działa bardzo mocno, więc to też mnie cieszy, że obok takiego zawodowego podejścia, prawda, było też to podejście emocjonalne wśród kolegów doświadczonych, zaproszonych do przekazywania słowa. Natomiast rzeczywiście aparat wykonawczy, przepraszam za to słowo, to są ludzie młodzi, fantastyczny chór, orkiestra i oni też jakby byli poprzez obecność w tej przestrzeni, tworzyli pewną energię, pewien klimat, w którym my wszyscy byliśmy zanurzeni. Takiej otwartości, innego rodzaju takiej sprężystości i świeżości, tak mi się wydaje. O tym myśleliśmy, myślę, że Marcin też, prawda, bo były na ten temat rozmowy, żeby coś takiego utrzymać i żeby pokazać, bo liczymy na to, że młodzi ludzie będą to też oglądać, że to może być coś świeżego, bo odkryli potęgę po prostu genialnego słowa, no bo ci poeci to byli geniusze po prostu, dla których nie było przypadkowych słów, nie było przypadkowych akcentów. Tam właśnie polszczyzna tak pięknie brzmi, bo jest ujęta w tę dyscyplinę wiersza, tę dyscyplinę formalną, w tę strofę, która jest taktem, a nie lędzidłem, jak to pisał Słowacki, prawda? I to jest właśnie cudowna szkoła też świeżości. No myślę, że dla współczesnych raperów klasyczny wiersz to jest po prostu kopalnia, to jest kopalnia inspiracji i no naprawdę liczymy na to, że młodzi ludzie w tym odnajdą coś dla siebie, coś świeżego, coś takiego, co będzie też jakimś dotknięciem serca, no, tak to nazwijmy, na to liczymy. Zachować godność to być sobą w każdej sytuacji życiowej. To stać przy prawdzie, choćby miała ona nas wiele kosztować. Bo prawda wypowiadana w słowie kosztuje, tylko za plewy się nie płaci. Znaleźć ideały, trudno prawie wszystkie się sprzedały. Być wolnym to wcale nie jest sprawa prosta. Choć po latach zniewolenia za oknami wolna Polska. Przeszłość była trudna, druga wojna światowa. Stan wojenny obcyczało biała pała czarna brona. Od więzienia do więzienia, od wyroku do wyroku. Oświęcimski numer zapomniał co to spokój. Początek lat 40 to cudowne nawrócenie. Szło do końca w jednych hasłów. Prawda, krzyż, wyzwolenie. Oazę na pustyni, zrozumcie sami. Ksiądz Franciszek cały czas był wolny nawet za kratami. Całe życie poświęcone służbie ludziom i ojczyźnie. Rok 87. Nagła śmierć na obczyźnie. Model walki bez przemocy jako przykład nam zostawił. Jak święty Jerzy z roli Boża wrogom się postawił. Tutaj dziękuję Bogu za tych, którzy się nie zlękli. Za wszystkich, dzięki którym nasz kraj dzisiaj wielki. Czterech muszkieterów na straży wiary i tradycji. Wojtyła, Wyszyński, Popiełuszko, Blachnicki. Kapitał ich możliwości, nasza siła tkwi w naszej jedności. Kapitał możliwości, nasza siła tkwi w naszej solidarności. Wstaje dzień, słyszysz nas, wciąż jesteśmy żywi. Realni, uczciwi, prawdziwi, szczęśliwi. Staramy się bardziej być niż mieć. Kochamy dziś, by nie stwierdzić jutro, że już jest za późno. I podążamy ciągle kropem ideałów. Może zbyt wolno, może pomału, ale czasy są trudne jak 30 lat temu, kiedy prawda była przeciwnikiem systemu. Nam pokazał, że życie można wygrać. Idąc tą drogą dziś rozwijamy skrzydła. Wartością wierni od lat tym samym. Dobrą nowinę w eter wysyłamy. A mówią, to nie ten przekaz, bo to nie te czasy. Mówią, to chwyta tylko serca szarej masy. Nie patrząc na to, wciąż tu jesteśmy dumni z nadzieją po upadkach wierni w jedności. Dziś powracamy do korzeni, bo gdzie dwóch lub trzech tam niebo na ziemi oaza. Ustoją wiary i wartości, daje siłę dźwigać trudy szarej codzienności z ziemi wzwyż. Kapitał ich możliwości, nasza siła tkwi w naszej jedności. Kapitał możliwości, nasza siła tkwi w naszej solidarności. Każdy z nas jest do czegoś powołany. Ma pasję, marzenia, każdy snuje plany. Bez względu na wiek, każdy może dać coś z siebie. Tak, każdy, to oznacza mnie i ciebie. Bez znaczenia jest zawód i pozycja społeczna. Cegiełka po cegiełce, kruszymy mury serca. Wyborze być czy mieć, wybierając życie. Człowiek i jego los muszą być zawsze na szczycie. Myślając hasło, nie od razu Rzym zbudowano. Małymi krokami chcemy próbować co rano. Iść do przodu pod wiatr, bo tak niewiele trzeba, by drugiemu człowiekowi uchylić stranek nieba. Czy czasy są trudne jak 30 lat temu? Czy prawda znów jest dzisiaj przeciwnikiem systemu? Na koniec w kilku słowach podsumuję te akcje. Skoro ogień nas rozpala, to świećmy jak najjaśniej, nim zgaśnie. Możliwości, nasza siła tkwi w naszej jedności. Kapitał możliwości, nasza siła tkwi w naszej solidarności. Ludzie, kapitał ich możliwości, nasza siła tkwi w naszej jedności. Kapitał możliwości, nasza siła tkwi w naszej solidarności. Bez niego zgubię się, życie z tobą odkrywać. Przypominam, moimi gośćmi są Dariusz Kowalski i Marcin Pospieszalski. Marcinie, nasza nieoficjalna rozmowa o Biblii Polskiej zaczęła się od twojej opowieści bardzo takiej emocjonalnej o scenie do utworu Matka Polka. Tak, przede wszystkim ten wiersz bardzo mocno, to jest w takim punkcie centralnym widowiska, tak, kiedy jest, już wchodzimy na coś bardzo głębokiego i bolesnego, dotykamy najbardziej bolesnej historii Polski. I pamiętam moją reakcję tak podczas wykonań kolejnych Biblii Polskiej, jeszcze wtedy bez muzyki tego fragmentu, i próbowałem jakoś, szukałem obrazów w sobie, tak, ten wiersz zupełnie wstrząsający. I w pewnym momencie usłyszałem, że on może mieć muzykę, tak? Że może być muzyka, która, bo ta muzyka jest już w wierszu. Jest też taka opowieść w wierszu, która nawiązuje do, połączyła się z obrazem Gorzkich Żali, też przez arcydzieła poetyckiego polskiego. I usłyszałem jakby elementy, motywy tych Gorzkich Żali śpiewane przez wspaniały klasyczny mezzosopran. I jak Darek do mnie przyjechał, kiedy pracowaliśmy nad ułożeniem całości, ułożeniem całego widowiska, szukaliśmy w nim rytmów, emocji i tak dalej, to wtedy właśnie podłożyłem muzykę, która no, wydawała mi się odpowiada na głęboką emocję w tym wierszu. Ona oczywiście gdzieś ma zadanie tylko brzmieć w tle, ale staje się takim elementem chyba, który pozwala słuchaczowi jeszcze głębiej wejść w treść przekazanego wiersza. Długi czas miałem taką myśl o tym, no bo ruch sceniczny, no cóż, tam po prostu na tej scenie, na którą mieliśmy do dyspozycji dzięki uprzejmości marszałka województwa łódzkiego, ale właśnie musieliśmy na miejscu zmierzyć się z tym, co mamy do dyspozycji, bo w terenie bardzo tam rozbudowanej dekoracji są po prostu ekrany, na których wyświetlamy, o tym też trzeba powiedzieć, o obrazach, o klasyce malarstwa polskiego i grafikach, które tam wyświetlamy. To się rodziło najpierw na papierze, tak? Papierze, na którym był rozrysowany plan sceny. No i kluczowym jakby momentem, jeśli chodzi o ruch sceniczny, bo to jest takie dosyć duże słowo, tam wielkich możliwości nie mamy. Tutaj należałoby wspomnieć o wspaniałej pracy realizatora, pana Piotra Kajszczaka, który czytywał nasze intencje, przeczytał wcześniej scenariusz i odczytywał nasze intencje zawarte w tekście. No bo realizacja polega na tym, żeby właśnie wybierać obraz z kamer, w odpowiednich ujęć, bliskich, dalekich planów. Taką kulminacją, czymś to możemy nazwać ruchem scenicznym, jest występ tancerki, która w pewnym momencie, nie chciałbym tu opowiadać, prawda, jak tego widowiska, jak to, bo to jest pewnego rodzaju zaskoczenie, ale to mi chodziło po głowie od dawna, żeby po prostu wystąpiła dziewczyna w czerwonej sukni, która będzie kimś w rodzaju personifikacji na wielu płaszczyznach. Nie chciałbym tutaj zostawić widzowi skojarzeń. Do Matki Polki. O Matko Polko, gdy u Syna Twego w źrenicach błyszczy geniuszu świetność, jeśli mu patrzy z czoła dziecinnego dawnych Polaków duma i szlachetność. Jeśli rzuciwszy rówienników grono do starca bierze, co mu dumy pieje. Jeżeli słucha z głową pochyloną, kiedy mu przodków powiadają dzieje. O Matko Polko, źle się twój syn bawi. Klęknij przed matki boleśnej obrazem i na miecz patrzaj, co jej serce krwawi. Takim wróg piersi twe przeszyje razem. Bo choć w pokoju zakwitnie świat cały, choć się sprzymierzą rządy ludy zdania, syn twój wyzwany do boju bez chwały i do męczeństwa bez zmartwychwstania. Nasz Odkupiciel dzieckiem w Nazarecie piastował krzyżyk, na którym świat zbawił. O Matko Polko, ja bym twoje dziecię przyszłymi jego zabawkami bawił. Wcześniej mu ręce okręcaj łańcuchem. Do taczkowego każ zaprzęgać woza, by przed Katowskim nie zbladnął obuchem, ani się spłonił na widok powroza. Bo on nie pójdzie, jak dawni rycerze, utkwić zwycięski krzyż w Jeruzalemie, ani przed świata nowego żołnierze na wolność orać, krwią polewać ziemię. Wyrok przyszle mu szpieg nieznajomy. Walkę z nim stoczy sąd krzywoprzysiężny, a placem boju będzie dół kryjomy. A wyrok o nim wyda wróg potężny. Zwyciężonemu za pomnik grobowy zostaną suche drewna szubienicy. Za całą sławę krótki płacz kobicy i długie nocne rodaków rozmowy. Polscy rycerze ruszający w bój chętnie szukali opieki u Matki Bożej. Polska pobożność maryjna najpiękniej i najmocniej objawiła się w czasie dla Rzeczypospolitej fatalnym, w latach jej najgłębszego upadku. zawiązana w barze 29 lutego 1768 roku Konfederacja ogłosiła się Konfederacją Prawowitych Chrześcijan, Wojskiem Wojny Bożej. Na jednej z dwóch głównych chorągwi widniał Chrystus ukrzyżowany, na drugiej Matka Boża. Dewizami konfederatów były sentencje Pro Fide et Libertate, za wiarę i wolność. Pro Fide et Maria, Pro Lege et Patria, za wiarę i Maryję, za prawo i ojczyznę. Bojowym zawołaniem był okrzyk Jezus Maryja. Królowo Polski, Królowo aniołów, Ty coś na świecie przebolała tyle, gdy Syn Twój zstąpił do ziemskich padołów. Skróć umęczonej Polsce Twej mąk chwilę. Królowo Polski, Królowo aniołów, roztocz ponad nią tęczę swej opieki. Odwiąż jej ręce spod katowskich kołów. Bądź jej aniołem teraz i na wieki. Ciebie, o korony Twojej prosim zmartwychwstanie i niech się wola Twego Syna stanie na ziemi naszej, tak jako jest i w niebie. Gdyś pod krzyżem Synu stała Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedyś, Marcinie, z Tobą poruszaliśmy temat widowiska, które teraz się dzieją, muzyczne, multiinstrumentalne. Teraz to widowisko Biblia Polska. Czy to nie jest właśnie trochę taka Biblia pauperum XXI wieku? Że trzeba znowu wytłumaczyć i pokazać tym, którym przeczytać się nie chce albo nie wiedzą, co czytać. Czytania nic oczywiście nie zastąpi. Natomiast rzeczywiście widać, że współczesne czasy, współczesność jest epoką obrazków. Obrazów i obrazków, tak? Że Młodym ludziom jest łatwiej przyswajać treści, jeśli mają też bodziec wizualny. Tak to jest. Pewne treści, pewne wartości, pewne ukryte piękno. Trzeba szukać sposobów na to, żeby dotrzeć do widza współcześnie z tym, co jest naprawdę piękne i głębokie. Słowo, ruch, powiedzieć... scena, muzyka, to trochę jak no, takie misteria dawne albo dawne dramaty liturgiczne, widowiska, które miały przyciągnąć, zatrzymać i o czymś opowiedzieć. Tak, ja myślę, że ta formuła się nie zestarzała i coraz bardziej widzę, że ona coraz bardziej działa, jeśli jest oczywiście dobrze przygotowana, jeśli promuje piękne rzeczy, to jest to też szansa dla wielkiej poezji, jak brzydko mówić, tak jakby ta poezja musiała dostawać swoją szansę, ale jest to też szansa dla nas, żebyśmy tą wielką poezję i wielką sztukę mogli poznać. Gdyby to ująć w jednym zdaniu, to po prostu chcieliśmy, żeby to wszystko jedno wynikało z drugiego, żeby płynnie przechodziło w narracji, też w obrazie, żeby to była podróż, tak jak mówiłem na początku. Wykonawcy zmieniali się w sposób taki, w sposób płynny, te pozycje były tak pomyślane, żeby to toczyło się nieustannie jak utwór muzyczny też, żeby tam nie było żadnych niepotrzebnych pauz na nie wiem, przestawienie mebli czy wniesienie czegoś i nie, wszystko. Żeby publiczność i słuchacz, który będzie, tak, żeby podążał za opowieścią. Tak. Wszystko w ten sposób było pomyślane i w wyrazie literackim, scenariuszowym, muzycznym i też scenicznym, żeby ta opowieść toczyła się płynnie. Myślę, że to się w dużym stopniu udało. Biblia Polska kończy się puentą dla kolejnych pokoleń? Tak, jest ta puenta. Pokazane jest źródło, z którego od tysiące lat kultura polska i w ogóle nasz byt narodowy czerpie. Kończymy pieśnią Osiem Błogosławieństw. Kończymy z frazami z Ewangelii. Wydaje mi się, że Które nas podprowadza Jan Paweł II. Fragment jego homilii, w której mówił o tym, żeby trwać przy tym dziedzictwie. Przy dziedzictwie, o którym my opowiadamy. I kończy w ten sposób Jan Paweł II. Do was należy Królestwo Niebieskie. A tekst Norwida, fragment wiersza Norwida Królestwo, który mówi o tym, że panowanie, udziałem tym więcej, panowanie nad wszystkim na świecie i nad sobą. Mówi też o prawdzie. Tych słów akurat nie cytujemy, ale tam w środku padają słowa, że prawda nie jest przeciwieństwem miksturą. Mamy krótki fragment homilii księdza Jerzego Popiełuszki, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, w którym on mówi, że prawda kosztuje, tylko za plewy się nie płaci. Mówimy też o wybaczeniu. To jest takie podprowadzenie do puenty. W wierszu Zbigniewa Herberta 17 września ostatnia fraza mówi o odpuszczaniu win tym, którzy gdzieś tam zadali nam krzywdę. I ciekawa rzecz, że w tej literaturze jest dla mnie takie dosyć interesujące odkrycie, dotykające mnie odkrycie. Tam nie ma nienawiści. Tam nie ma nienawiści. Tam jest walka, ale nie ma nienawiści. I przejmujące jest wołanie Jana Rumockiego Bonawentury, młodego chłopaka, który pisał, walcząc w powstaniu warszawskim, daj nam moc Chryste, żeby przebaczyć naszym oprawcom. To jest też jakiś polski fenomen. Błogosławieni ubodzy duchu, Błogosławieni, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą. Well, let's go. panowie, czy chociaż świat w tej chwili zmienia się zupełnie, czy jest szansa, że na tych tekstach wyrosną kolejne pokolenia, czy to są teksty, które odejdą do lamusa? Jeśli ten posiew nie będzie jakoś przekazany, to te kolejne pokolenia będą, znaczy to nie wiem, jak będzie Polska wyglądać, nie wiem, to ja, znaczy, czy jest szansa, no jest nadzieja, na pewno jest nadzieja, mamy nadzieję na to, że tak będzie. No, znaczy my tworząc też to widowisko, chcieliśmy jakąś cegiełkę małą do tego dołożyć, żeby właśnie pokazać, szczególnie młodym ludziom, starszym przypomnieć, wywołać takie dotknięcie serca, a młodym też pokazać atrakcyjność i też podobnie dotknąć ich serc poprzez właśnie to, co myślę jest nam wszystkim bliskie i co buduje naszą wspólnotę. Myślę, że szansa jest, ciągle jest, ale jakoś temu trzeba pomagać. Ja się zamyśliłem, bo mam przed oczami taki obrazek, nie wiem dlaczego, zupełnie daleki, gdzieś spoza Polski, kiedy byłem w Chorwacji na wyspie Hvar. To był taki wieczór, na który zaproszono wszystkich obecnych w miasteczku i miejscowi ludzie, których widziałem wcześniej w kościele, którzy wspaniale kościół śpiewał, ale ci miejscowi ludzie nagle wieczorem zgromadzili się, stworzyli wspaniały zespół wokalny i zaczęli śpiewać pieśni jeszcze z czasów sprzed kilku wieków, wcześniej współczesne. Czuć było, że to wszystko płynie w ich żyłach, tak? Że to wszystko gdzieś mają, strasznie się tym cieszą i są dumni z tego, że są właśnie w tym miejscu, w którym są i że mają też do przekazania jakąś odwieczną prawdę o sobie, o miejscu, z którego pochodzą. I mi się wydaje, że ta poezja, którą pokazujemy podczas Biblii Polskiej, pozwala zbudować pewien rodzaj takiej świadomości, tak, ja pochodzę z tego miejsca, ja mam bardzo głębokie korzenie i to nieważne, czy dzisiaj mam lepszy czy gorszy nastrój. Ważne jest, że mając tak wspaniałe korzenie, jestem pewien, że przetrwam, że przetrwa moja rodzina, że przetrwają wszystkie pokolenia. Mało tego, mam świadomość wartości tego, co przekazuję dalej. To jest jak to powtarzanie z uporem wielkich słów. I my właśnie to robimy. To jest ta wskazówka Herberta, prawda? Powtarzaj wielkie słowa. To jest rodzaj święta. Za każdym razem pochylanie się, my przecież nie zaczynamy dnia od cytowania wieszczów, prawda? Ale taką funkcję w naszej kulturze spełniają święta polskie, szczególnie Boże Narodzenie. Że jest choinka, że jest opłatek, że jest rodzina, że są kolędy. Kiedy w pewnym momencie jedno ogniwo w tym łańcuszku wypadnie, ten łańcuch może zostać przerwany. Ale właśnie trzeba świętować. I chcieliśmy, żeby ta Biblia Polska była takim właśnie świętem. Takim świętem polskości. Żeby to był rodzaj celebracji tego, co nas łączy we wspólnocie. Tego, co wywołuje, ja ciągle powtarzam o tym dotknięciu serca, ale właśnie no, to jest jakby po prostu najważniejsze. Już niedługo będziemy mogli zobaczyć to multi-instrumentalne widowisko muzyczne Biblia Polska na dużym ekranie, a w kontekście naszego spotkania jesteśmy na początku roku 2021. Życzenia na nowy rok dla słuchaczy, dla nas wszystkich? Miejcie nadzieję. Już mi pozostaje jak kwitować nadziei, że przetrwamy, no bo żyjemy rzeczywiście w bardzo trudnym czasie, ale jest to jakaś próba, no jest to jakaś kolejna próba dla tylko dla Polaków, ale w ogóle dla ludzkości, bo tak to wygląda dosyć dramatycznie. To słowo nadzieja niech będzie kluczem do tych życzeń. Człowiek współczesny najbardziej potrzebuje nadziei. Więc tej nadziei wszystkim życzę, nadziei i poszukiwania tego, co nas we wspólnocie łączy, bo tego, co nas dzieli i szukania tego, co nas dzieli, ostatnio było bardzo dużo, myślę, że za dużo. Więc życzę wszystkim tego, żebyśmy szukali tego, co nas łączy, żebyśmy umieli na siebie w ten sposób spojrzeć. Dariusz Kowalski, pomysłodawca i reżyser widowiska zatytułowanego Biblia Polska. A życzenia od Marcina Pospieszalskiego, dyrektora muzycznego? Ja myślę, że jest bardzo dużo lęku w tej chwili w nas wszystkich. No, też w ludziach niepewnych swojej tożsamości, czy w ludziach niepewnych swojej przyszłości. Ja myślę, że jak poznają swoją przeszłość, mniej się będą lękać o tą przyszłość. Tak? Żeśmy się nie lękali, żeśmy się nie bali tej przyszłości. Jeśli będziemy tkwić mocno w korzeniach, z których wyrośliśmy, wspaniałych, pięknych i pamiętali o tym, skąd pochodzimy i jaką wartość sobie niesiemy, nie będziemy się musieli bać. Bardzo pięknie panom dziękuję i niech się spełni. Dziękujemy za zaproszenie, dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. dzisiaj miałem piękny sen. Naprawdę piękny sen. Wolności moja śniłem, że wziąłem z tobą ślub. Słońce nam błogosławiło i księżyc też tam był. Wszystkie gwiazdy nieba na probierczy kamień dość przeszłości. Było jej dość, by sprawdzić, co boli. Więc nie pytaj, co dziś o wolności mówią, co dziś mówią o niewoli. Nie niewolność, nie niewola, ni wolność są w stanie uszczęśliwić cię. Nie. Tyś osobą. Udziałem twym więcej, panowanie nad wszystkim na świecie i nad sobą. Jan Pniewski, dzień dobry. Dzisiaj wielu ludzi nie klęka przed Bogiem, wręcz przeciwnie, odrzuca Go. Pytamy, jak z nimi rozmawiać, czy możliwy jest dialog z ateistami, pisze ksiądz Jarosław Grabowski w tygodniku Niedziela. Niewierzący może dojść do wiary dzięki spotkaniu człowieka, który wyznaje wiarę w życiu codziennym, dla którego nie jest ona złudzeniem, sentymentalizmem, ucieczką od rzeczywistości czy wygodnym schronieniem, lecz jest zaangażowaniem całego życia. W ten sposób wspólnota ludzi wierzących stanowi drogę dla obojętnych i wątpiących. Wymaga to jednak pewnego warunku. Świadectwo wiary każdego z nas musi się stawać coraz bardziej przejrzyste. Czytamy dalej. Ludzie stają się ateistami wtedy, gdy czują się lepsi od swojego Boga. Podobnie jak ludzie, którzy odrzucają Kościół, bo sami się czują lepsi od Kościoła. Postawa katolika wobec ateisty jest postawą osoby wobec osoby. Nie może być lekceważąca czy obraźliwa, lecz powinna być życzliwa i bez uprzedzeń, pisze ksiądz Jarosław Grabowski. Rozmowa z ateistami może być pomocna w formowaniu wiary. Profesor Michael Nowak, amerykański ekonomista i teolog, słusznie zauważył, że ateiści czasem dobrze wyrażają to, co wierzący boją się jasno wypowiedzieć, a w związku z tym sami nie mają odwagi z pewnymi sprawami się skonfrontować. Może więc niekiedy warto dać się sprowokować właśnie przez niewierzących do krytycznej refleksji nad jakością naszej wiary, czytamy w tygodniku Niedziela. Przeżywamy trudny czas i łatwo jest popaść w przekonanie, że Kościół traci siłę. W pewnym sensie to prawda, ale warto się zastanowić, jaką właściwie siłę traci, a jaką może zyskać, a dokładniej, jaka może się pełniej ukazać, pisze ojciec Michał Golubieski w Przewodniku Katolickim. Na dwa wymiary tej straty i zysku wskazywał w swoich pismach Józef Ratzinger i sugerował ścieżkę pokory. W swoim artykule jeszcze z lat 50. zatytułowanym Neopoganie i Kościół pisał, że w związku z tym, iż znaczna część katolików jest nimi głównie z nazwy czy kulturowo, ten stan prędzej czy później będzie musiał się zmienić. Przewidywał, że Kościół, by stać się na nowo wspólnotą żyjącą jednym przekonaniem, będzie musiał zrezygnować z szerokiego zakresu swojego zasięgu, gdyż wynika z tego zwodzenie samego siebie oraz ludzi. Czytamy dalej. Inną kwestię związaną z siłą i bezsilnością poruszył już jako papież w książce Jezus z Nazaretu. Zwrócił uwagę, że szatan przedstawia Jezusowi pokusę ziemskiej władzy, którą mógłby posłużyć się w swojej misji. Ta pokusa miała swoją kontynuację wobec wielu chrześcijan w historii, którym wydawało się, że bezsilności wiary ziemskiej, bezsilności Jezusa Chrystusa trzeba pomóc, dając im władzę polityczną. Tymczasem jednak jest to złudzenie, bo uwikłanie we władzę oddaje w pewien sposób wiarę na jej służbę. W dalszej części artykułu autor zwraca uwagę na dzisiejsze przejawy niechęci wobec Kościoła. Niechęci, która wiąże się niestety dodatkowo z jeszcze jedną utratą, to znaczy z zakwestionowaniem w oczach wielu moralnego i duchowego autorytetu Kościoła na skutek rozmaitych skandali. Czytamy dalej. Wobec tych dramatycznych historii trudno myśleć o głoszeniu Ewangelii z pozycji wyższości. Jej przekazywanie staje się raczej podobne, jak to ktoś powiedział, do opowiadania przez jednego żebraka drugiemu żebrakowi, gdzie można znaleźć chleb. Wspólnie bowiem potrzebujemy Bożego zmiłowania i uzdrowienia. Jak jedni spragnieni innym spragnionym możemy opowiadać, gdzie znajdują się ukryte źródła, pisze ojciec Michał Golubieski w Przewodniku Katolickim. Zapraszamy do reklamy. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Mocny Człowiek Stanisława Przybyszewskiego czyta Czesław Wołejko. Szukaj nas na YouTubie i Facebooku. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. A